به خیر کوچولو. به نام خدایی که گلها و شکوفه ها را آفرید. خدای خوب و مهربون، سلام به روی ماه شما بچه های عزیزم که خوشگلتر از گلها و شکوفه هایید. بچه ها خوب گوش کنید ببینم شما میشنویم چیو؟ خب معلومه، صدای پای فصل بهارو. فصل بهار فقط چند روز دیگه با ما فاصله داره. وقتی از راه برسه نوروز میشه و همه جشن میگیریم. تازه بچه ها اهالی باقی گلابی هم میخوان جشن میگیرن، جشن استقبال از بهارو. اسم قصه امشبمونم همینه، جشن استقبال از بهار. فصل بهار تو راه بود، هوا گرمتر شده بود، اهالی باغ گلابی همه در جنب و جوش بودن و خودشونو برای جشن استقبال از بهار آماده می کردن. بچه ها هر سال چند روز قبل از شروع فصل بهار همه اهالی باغ دور هم جمع می شدن و رسیدن فصل بهار رو جشن می گرفتن. تو جشن استقبال از بهار هر کسی خوراکی خوشمزهی با خودش می آورد. برای همینم این روزها همه اهالی باغ گلابی با خوشحالی تو فکر درست کردن خوشمزه ترین خوراکی بودن. مورچه ها با کمک هم تکه های بزرگ آب نبات و بسته بندی می کردن. کرم خاکی با میوه هایی که جمع کرده بود یه غذای خوشمزه درست می کرد. و خلاصه هزار پا و کفش دوزک و آقای ملخ و همه و همه تو فکر جشن استقبال از بهار بودن. در این میون فقط حلزون پیر بود که ناراحت بود و قصه میخورد. آخه میدونین بچه ها امسال حلزون اونقدر پیر و خسته شده بود که نمیتونست کلی راه بره، از سربالایی ها و سرپایینی های سخت بگذره و خودشو به جشن استقبال از بهار برسونه. برای همین یه گوشه زیر سایه یه برگ بزرگ نشسته بود و فقط قصه میخورد. بالاخره روز جشن استقبال از بهار رسید. همه ی اهالی باغ از گوشه و کنار خوشحال و خندون به طرف جشن استقبال از بهار می رفتن. اما حلزون پیر با یه عالم قصه همون جای همیشگی زیر یه برگ بزرگ نشسته بود. همسایه حلزون پیر خانواده آقای مورچه بودن. بچه ها آقای مورچه و خانم مورچه که چند تا بچه قد و نیم قد داشتن دست بچه هاشونو گرفته بودن و می خواستن به جشن برن که دیدن حلزون ناراحت و تنها زیر سایه برگی نشسته. آقای مورچه گفت: آقای حلزون سلام، چرا اینجا نشستی؟ چیزی تا شروع شدن جشن نمونده؟ حلزون سلام کرد و گفت: من نمیتونم بیام، شما خودتون به جشن برین، انشالله بهتون خوش بگذره. آقای مورچه گفت: آخه برای چی؟ حلزون آهی کشید و گفت: همسایه، تو که دیگه بهتر از همه میدونی، من اونقدر پیر شدم که نمیتونم زیاد راه برم. آقای مورچه گفت: عجب، اما آخه اینجوری که نمیشه، باید یه راهی پیدا کنیم تا شما هم همراه ما بیای. اگه اینجا تنها باشی و قصه بخوری اصلا به ما خوش نمیگذره. بله بچه ها، اینجوری شد که آقای مورچه کمی فکر کرد و گفت: فهمیدم، بهترین کار اینه که یه عصای چوبی برات پیدا کنم تا بتونی به کمک اون راحت تر راه بری. بعد هم آقای مورچه گشت و گشت تا یه شاخه محکم چوبی پیدا کرد و اونو به حلزون داد. اما بچه ها حلزون حتی با کمک عصای چوبی هم نتونست راه بره. خانم مورچه گفت: چطور ما همگی حلزونو مثل یه دونه بزرگ بلند کنیم و به جشن ببریم. مورچه ها همه با هم تلاش کردن تا حلزونو بلند کنن، اما بازم نشد. آخه حلزون خیلی سنگین بود. بله دیگه داشت دیر می شد، اما هنوز مورچه ها و حلزون راه نیفتاده بودن. یه دفعه مورچه کله گنده که کوچیکترین بچه مورچه بود گفت: فهمیدم، راهشو پیدا کردم. خونه صدفی حلزون مثل سنگ سفت و محکمه. چطور آقای حلزون به داخل خونش بره؟ بعد ما همگی خونه حلزونو مثل یه گله صدفی قل میدیم و با خودمون به مهمونی میبریم. بله بچه ها، حلزون داخل خونش رفت. در و پنجره خونش رو هم محکم بست. بعد مورچه ها با گفتن 1، 2، 3 همگی با هم حلزون رو هل دادن. حلزون مثل یک توپ سفید شروع به چرخیدن و قل خوردن کرد. خلاصه مورچه ها حلزون رو هل دادن و قل دادن تا به جشن استقبال از بهار رسیدن. حالا همه اهالی باغ گلابی دور هم جمع بودن و دلهاشون پر از شادی بود. بله بچه های گلم، شما بهتر از همه میدونین که چقدر خوبه که آدم بتونه دیگرانو خوشحال کنه. الهی شکر که اهالی باغ گلابی همه دور هم جمع شدن و دلاشونم پر از شادی شد. حتما شما هم دوست دارین، نه؟ آفرین، آفرین به شما که فرشته های روی زمینین. از اینجا، از همینجا تا خود آسمون دوستتون دارم و آرزو میکنم امشب خوب بخوابین. شب بخیر، خدا نگهدار.